Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 4-ն է, օրը 5-7-ի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, առաջարկում լսել այս եթերաժամում տեղ գտած հետաքրքիր կարծիքներն ու մտքերը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Երատոնին ընդառաջ Ղարաբաղի կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ջանքերով տեղի է ունեցել Շուշիի հաղթանակի 100-րդ դարը վերտարության միջոցառում, որին ներկա են տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ ազատամարտիկներ։ Ներկաների թվում էր նաեւ մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Ասկերանի շրջանի Ակնախպյուր գյուղի հիմնական դպրոցում ներկայումս 84 աշակերտ է սովորում։ Դպրոցի տնորեն Անդրեյ Ղարամյանի խոսքով տարեստարի ավելանում է աշակերտների թիվը։ Մանրամասները կտեղեկացնի Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Երատոնին ընդառաջ Ղարաբաղի կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ջանքերով տեղի ունեցավ Շուշիի հաղթանակի 100-րդ դարը վերտարության միջոցառումը, որին ներկա էին տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, պատերազմին բովով անցած ազատամարտիկներ, հաղթանակի կերտման այս կամանքերպ մասնակցած անձինք։ Ամեն հայի համար Շուշին ազգի Փյունիկի պես մոխիրներից հառնելու ուժի խորհրդանիշն է։ Պատերազմի տարիներին անգամ ավերակների մեջ շքեղ, այսօր արդեն բարգավաճող մշակութային ու զբոսաշրջային ակտիվ կյանքով ապրող քաղաք։ Որպես լավագույն շնորհակալություն ու խոնարհում մեզ հաղթանակ պարգևած քաջերին, ապրողներս պետք է նպաստենք մեր երկրի զարգացմանն ու բարգավաճմանը։ Կիրթ ու հայրենասեր սերունդաստիարակենք, որ փխրուն խաղաղությունը մի օր դառնա կայուն ու վերջնական։ Ոչ առանց հուզմունքի խոսեց պատերազմի ժամանակ դեռևս 17 տարեկան բուժաշխատող Գայանե Հայրապետյանը, ով չնայած երիտասարդ տարիքին, ամուր զինակից ու օգնական եղավ ազատամարտիկներին։ Չէին վախենում, վախ չկար, Վայաբությունները եք ձեզ, բարան որ է, հավանների հետ, կոգ կողքի, չեք մահացել, չեք բոլորը, սկզբից վատ էի դում, որ հետ էի եկել այդ օրը, մայիսին, արդեն ավտոմատներով գրանցում էի, որ ապցույց, որ Շուշին ազատագրված է։ Դրանից հետո վատ էի դում այդ տեսարաններից, բժշկմարության եկա, թեև ուսից ասեց աղջիկը, պատերազմ չի, չամիջ չեմ բաժանում, ոչինչ, պետքա դուք անուն լինեք։ Ես հպարտեմ այսօր, որ մի փոքր գլուխ ամ, մի փոքր ներդրում ուզումից, ուզենայի բոլորը հպարտանալ, որ այսօրվա դրությամբ ապրում ենք մեր Արցախի իթից խոլի վրա։ Եվ ամենաշատը մեր զորաց տղաներով եմ հպարտանում, նրանք չկան այսօրվա դրությամբ, բայց իրակ մեզ է։ Հիշելու բան ուներ նաև աֆղանական պատերազմի բովով անցած այսօր այդ պատերազմի վետերանների միությունը ղեկավարող Արմեն Գևորքյանը։ Ստեղծել էինք աֆղանական ջոկատ, որի հիմա վրա ստեղծեցինք միությունը ու միության անվտանգ գործում էինք, որը հետագայում հիմք դարձավ առաջին վաշտի ստեղծման։ Այսինքն առաջին վաշտի առաջին դասակը կազմված էր Աֆղանստանի պատերազմի բողոք անցած տղաներից։ Խոսելով Շուշիի ազատագրման մասին, մենք չենք կարող խոսել մեր Արցախյան հերոս Բեկորի Մերասկոկայի մասին, մեր առաջին վաշտի մասին։ Իր կատարած խաղաղությունների մասին շատ է գրվել, շատ է ասվել, բայց որպես մարդ, որպես ազնվորություն մենք ավելի լավ գիտենք իրան, թե ինչ տեսակի մարդ էր նա, ինչ ինքեասեր մարդ, ու ամենաշատը հայրենասիրությունն կա իր մեջ։ Իր ընտանիքը, իր ամեն ինչը, իր համար երկրորդական, առաջինը հայրենիքն էր։ Բոլորը ասում են, որ առաջի վաշտը գնացել է Փարիսի վրա, ամբողջ ազնագազմը, բայց դա այդպես չէ։ Ես Ասկոկայի հրամանով զանգակայուց եկամ, վերջում ես էի գալիս հավաքելով վաշտը, եկա, տեսա որ ջահել տղեկ են, 17-16 տարեկան, մեր կապավորը առաջվա ռացիան այալ, անտենամոց, Փարիսի երկիները են չափային տակավանցքներից մի քիչ վաղ հետ ամանացել տողանցից, գալիս եմ, տեսնում եմ ձևի հավաքված տղեկը տեղ, երեք հոգի առաջ եմ ուղարկում, որ գնան ճարեն տղորսը հասնեն, մենք էլ գնանք հասնենք, գնանում են հետ գալիս ու չեն կարողանում հասնել, տղորանցը հետ են գալիս։ Այդ ժամանակ ես կապվում եմ Արկադի Կարապետյանի հետ, այդ ուղությունը ղեկավարում էր ինքը, որ տղեկը հետ է մնացել, բան չանենք, ասում է իջե քարի մոստի մոտ, էսա Չուգուն մականունով մեր հին տղայանից մեկին ուղարկում եմ ձեզ դեմը, որ ձեզ բերի շտաբի մոտ։ Գնում ենք Չուգունը, գալիս է, գալիս ենք Արկադի Կարապետյանի մոտ, այնտեղ իր հետ նաև մեր դժման վարդաններ, այդ ուղությունը ղեկավարում էին իրան։ Հրաման եմ ստանում, որպեսզի 18 հոգու հետ, այդ ջահել տղորանց հետ, ասում ասես շոպ կան տեսնում, ասում ասում շոր դեպ պերյոտ։ Բարձանում ենք, բարձունքը գրավում ենք, դե մեր աշկովքի մասին եք գիտեք, որ ձերքից վիրավորվել է, իջել, կարել նույն օրը նույնիս բարձրացել, հերոսները այդ ձևի են, անմահ են լինում։ Հայի ամենազորեղ զենքը աննկուն ոգին է։ Արյան փոխանցված պատվախնդրությունն է բոլոր ժամանակներում պաշտպանությունը մեր ազգային արժեքների։ Թող հարատևի ուրեմն խաղաղությունը։ Շնորհավոր Գալիկ Մայսյան, Եռատոն։ Սեցիկ Անահիտ Միրզոյանին։ Նոր էջ, նոր երկ, հաղթանակի։ Դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի մայիսի 4-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ կլսենք խճանկար էջը։ Տատիկներ եւ թորնիկներ։ Ցանկացած մարդու կյանքում հոգեբաներն առանձնացնում են երկու առանցքային ժամանակահատված՝ երեխայի ծնունդը և թորան լույս աշխարհ գալը։ Առաջին մեծ փոփոխությունը, այսինքն երեխայի ծնունդը, իր հետ բերում է ինչպես ուրախություն, նոր, դեռևս չապրած զգացողություններ, այնպես էլ տագնապայնություն։ Տատիկ դառնալու պարագան մի փոքր այլ է։ Կնոջ կյանքում ուղղակիորեն ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Բայց հոգեբանորեն նոր կարգավիճակում հայտնվելու փաստը որոշակի ադապտացիա է պահանջում։ Շատ հաճախ կանայք թորնիկի ծնվելու փաստը նույնականացնում են իրենց մոտալուտ ծերության հետ։ Այդ պատճառով ցանկանում են, որ թորնիկներն իրենց դիմեն անունով։ Մյուս կողմից տատիկ լինելու հանգամանքը մի շարք առավելություններ ունի նորաթուխ ծնողների նկատմամբ։ Նրանք իմաստուն խորհրդատուներ են, կարող են իրենց արժեքավոր ներդրումն ունենալ թորնիկների դաստիարակության գործում։ Տատիկի հետ կապը թորնիկներն առավել նուրբ են զգում։ Նրանք հստակ գիտակցում են, թե տատիկն ինչպես է վերաբերվում իրենց, պատրաստ է բոլոր գործերը թողնել հանուն փոքրիկի։ Զարմանալի չէ, որ հենց տատիկներին են շատերը պատմում իրենց գաղտնիքները։ Հոգեբաներն առանձնացնում են տատիկների մի քանի տիպ՝ սովորական, ակտիվ և հեռավոր կամ մեկուսացած։ Սովորական տատիկները իրենց պարտադիր մասնակցությունն են ունենում թորնիկների կենցաղային հոգսերում, սննդի պատրաստում, կերակրում, զբոսանք, լողացնել։ Հարցումների արդյունքներով յուրաքանչյուր երկրորդ տատիկի կարելի է համարել սովորական։ Նրանք թորնիկների հետ միասին հեռուստացույց են դիտում, ընթերցում են, սակայն դասապատրաստման գործընթացում նրանց մասնակցությունը նվազագույն է։ Նրանք խրախուսում են թորնիկներին, գրկում, համբուրում են, քաղցրավենիք և պահպաղակ են գնում նրանց համար։ Եվ այդ ամենն անում են հենց այնպես, որովհետև թորնիկը դեռ փոքր է։ Իսկ վատ վարքագծի դեպքում նման տատիկները գերադասում են նրանց չնախատել։ Ակտիվ տատիկները մեծ ներգրավվածություն ունեն իրենց թորնիկների կյանքում։ Նրանք հոգ են տանում, երես են տալիս, օգնում են դասեր պատրաստել, խաղում են նրանց հետ, թատրոն եւ ցուցահանդեսներ են տանում։ Այս տիպի տատիկները մշտապես աջակցում են իրենց թորնիկներին էմոցիոնալ առումով, երբ վերջիններս դրա կարիքն ունենում են։ Իսկ վատ վարքագծի դեպքում ստախոսության կոպտության պարագայում պատժում են նրանց, արգելում են հեռուստացույց դիտել կամ հյուր գնալ։ Հեռավոր կամ մեկուսացած տատիկներն ավելի քիչ ժամանակ են ծախսում իրենց թորնիկների հետ։ Նրանք կամ ֆիզիկապես ներկա չեն լինում թորնիկի դասյարակության գործընթացին, կամ գտնում են, որ դասյարակության գործընթացը զուտ ծնողական առաքելություն է։ Բացի վերոհիշյալ դասակարգումից, մասնագետներն առանձնացնում են նաև երիտասարդ և ոչ երիտասարդ տատիկ տարբերակները։ Տատիկ դառնալու երիտասարդ տարիքը 47-ից 51 տարեկանն է։ Որպես կանոն, այս տատիկներն ակտիվ գործնեություն են ծավալում ընտանիքից դուրս, բայց իրենց հնարավորության սահմաններում հոգ են տանում թորնիկի մասին։ Ոչ երիտասարդ տատիկները թոշակի տարիքի անցած կանայք են և ավելի ակտիվ են շփվում թորնիկների հետ ազատ ժամանակի շնորհիվ։ Իհարկե, փոքրիկ երեխայի համար ծնողական խնամքը անփոխարինելի է, սակայն տատիկների տված ջերմությունն ու խորհուրդները շատերը հիշում են իրենց ողջ կյանքի ընթացքում։ Տատիկների հոգատարությունը հաճախ հենց այն հիմնասյունն է, որի վրա կառուցվում է շատ շատերի մանկությունը։ Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր գյուղի հիմնական դպրոցում ներկայումս 84 աշակերտ է սովորում։ Դպրոցի տնորեն Անդրեյ Ղարամյանի խոսքով տարեստարի ավելանում է աշակերտների թիվը։ Մանրամասները կտեղեկացնի Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր գյուղի հիմնական դպրոցում այսօր 84 աշակերտ է սովորում։ Դպրոցի տնորեն Անդրեյ Ղարամյանի խոսքով տարեստարի ավելանում է աշակերտների թիվը։ Բարձր դասարանների մի քիչ քիչ էր։ Պատճառը կապված է տեղեզմի հետ։ Պատեզմի սերունդը որ բաց կալա, տղաները զոհվալուն սերունդը պկասալա։ Բայց հիմա աշճանաբար վերականում, այս տարի 12 աշակերտ պիտի ներկայանա առաջի դասարան։ Անցյալ տարի էլ 10 էլ, նախանցյալ տարի էլ աշճանաբար վերականում, ավարտական դասարանում 12-րդ դասարանում 3 աշակերտ, 11-ում 4 աշակերտ։ Կոմպլեկտ դասարաններ ունեք։ Կոմպլեկտ դասարաններ ունենք, երկրորդ եւ երրորդ դասարանները միացել եմ, միշտ միացել դասարաններ եմ, իշկան հիշում։ Դպրոցը ներկադրությամբ ապահովված է մասնագետներով, տնօրենը սակայն մտավախություն ունի, որ 5 տարուց հետո իրենք կկանգնեն լուրջ խնդրի առաջ։ Ուսուցիչները բոլորն էլ ավարտան մեր Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը, բայց այն տարիներին ավարտավոր ինստիտուտի ձևավորման տարին է այլ, ասենք հիմա 50 պլուս մինուս 5 տարի է, այդ ժամկետներում Ստեփանակերտի ինստիտուտը լավ կդերալ տայիս։ Ուն յուրանք էլ եկալ ուն աշտանք են տեղավորվալ փորձար ուսուցիչներին, բայց առաջիկա տարիների հետևը մտածում դպրոցի մանկավարժական կադրը արդեն ստելանում, պատրաստում են թոշակի անսկենանլի, այդ սերունդը, իմ սերունդը սա է 5 տարը ժամկետ, դա 5 տարուց հետո որ թոշակի անսկենանք նոր կադրերը գյուղում մասնագետներ չկան, մաթեմատիկայի մասնագետ ազատ կա կադր չունք, չարեմ որպես երտեղավորի։ Շատ ընդհանրապես հայոց լեզվի պատմության մասնագետները։ Զրուցակցիս խոսքով դպրոցում առավել լավ հիմքերի վրա են քիմիա և կենսաբանություն առարկաները։ Տարիներ շարունակ իրենց աշակերտները առարկայական օլիմպիադաներում առաջնային տեղեր են զբաղեցնում այստեղ և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, այդ բնագիտական ցիկլի առարկաների մասնագետները ասում է շատ քիչ է, աշակերտներ շատ քիչ են։ Ձեկտում է դարումը, բայց առաջտիչը, ես վեր հիշում է 75-76 թվականների շուրջանվարդներն լրիվ ձգտեիս Նյաչինին Երևան ինժիներական լավագույն մասնագիտություններ ստանան։ Հիմա բնագիտությունը մինան գյուն հասկացավ, ոխ, հումանիտար շուրջանվարդները մծամասությունը գյունում են դասվարներ, գյունում են լեզու, գյունում են պատմություն։ Ինչպես տարում մաթեմատիկայի բաժուն չնով չէր, ֆիզիկայի բաժուն չնով չէր, դպրոցում լավ հիմքերի երայատրված քիմիա կենսաբանություն մասնագիտությունն և վերջի 10-15 տարում դպրոցի շուրջանավարտներից մի 5-6 հոգի քեցան բուժական մասնագիտություն, քեցան հերացու համան բուժական համասարանություն, ավարտալին բուժուկներին կործանում, անգամ սրտաբան բուժուկներին որ սրտի վիրահատություններ է կատարում։ Կրթօջախում գործում են նաև առարկայական, ստեղծագործական և սպորտային տարբեր խմբակներ։ Արտադասական խմբակները վարվում է ընդհանրապես նորմատիվ ատերած բերմին աշակերտը 3 խմբակից ավել մասնակցել ու այդ սկզբունքը պահպանելը կատարում ենք, բայց խմբակները հիմնականում առարկաներին է տված, ոչ թե ասենք ստեղծագործական, այլ տարբեր առարկաներից լեզվի մասնագետին հանձնարարած հայոց լեզվի խմբակ ատանում, պատմությունը պատմության խմբակ։ Արհեստագործական խմբակներով կա, դպրոցում գործում է, բայց աշկերյանի վեստի դպրոց կա վերջ մզնետ կապված, չէ՞ ուղղակի խնդրեմ, որ պարապմունքները այստեղ անցկացնեն, իրանք տվավ դասասենյակներից մեկում լավլապները սրորձնում խոցը, պիզգուլդույ այուսիչը աշակերներին այդ նորմա պարապմուխներ անում, ձմրան ամիսները տյուս եկած մնացած ամիսներին, որ եղանակն է տակայինում առավոտ յանսցումն մարմնամարզության պարապմունքն է նորմալ կատարում, երկու հատ թենիսի դեղանունը տիրած, թենիսի շուրջը երեխաները շատ խաղանանում, զարգանում, շրջանային մրցումներ թենիսավոր միշտ լավ առաջնակարգ տեղ են երկրորդ, երրորդ, շախմատի ցելին լավ տարբեր մրցություններում շրջանում լավ են հանդես կամ։ Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 4-ն է օրը 5-7-ի։ Օրվա եթերաժամը կամ փոխենք օրացույցով։ Այսօր հրշեջների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Լուի Տենարը, ֆրանսիացի քիմիկոս, բացահայտել է ջրածնի գերօքսիդը, Հորաս Մանը, ամերիկյան կրթական համակարգի և հայեցակարգի ստեղծողը, Վիլյամ Կուկը, անգլիացի գյուտարար, էլեկտրական հեռագրի մշակողներից մեկը, Թոմաս Հեքսլին, անգլիացի մանկավարժ, կենսաբան, դարվինիստ, Պրոշ Պրոշյանը, հայտնի գրող Պերճ Պրոշյանի որդին, ռուսաստանցի հեղափոխական, խորհրդային Ռուսաստանի փոստի ու հեռագրերի առաջին ժողկոմը, Արշակ Ադամյանը, հայտնի կոմպոզիտոր, Սմբատ Դանիելյանը, խորհրդային հայտնի զորավար, գեներալ-մայոր, Ֆրից Օպելը, գերմանացի գյուտարար, ռեակտիվ շարժիչի ստեղծողը, Օդրի Հեփբորնը, ամերիկացի դերասանուհի, Տատյանա Սամոյլովան, ռուս կինոդերասանուհի։ We'll be right back.